just the way we are. Take a little closer look, still no superstar. Gotta say it loud, it's the way. Música i els ritmes que ens porta Remedy en Manuel amb The Way You Are, The Way We Are, el món o la manera com ho veiem tot i com som. Perquè a Musicòpolis et portem aquests ritmes musicals que espero que siguin del teu agrat amb aquest proper segment, els ritmes ballables, els ritmes de música dents que ens aportava. Canviem de barri, canviem de ritme amb Cristina Lliso i la cançó No Viajas Sola. Rafael Corbí, al vostre costat a Musicòpolis, la teva radiofórmula. Es septiembre y son las 5. O las 7, da lo mismo. El corazón en las maletas sigue su camino. Es otoño, ¿dónde estoy? Son las 5, ¿dónde voy? Una idea y desconcierto, sigo mi camino. Aunque se separen nuestros destinos, no viajas sola, viajamos las dos. Que se separen nuestros caminos, no viajas sola, viajamos las dos. Han pasado ya 2 años, otra vez equipaje y corazón. Aunque de lejos y desde mi sillón sigo tu camino. Otros cielos, otras voces. Soluciones, imágenes lejanas que vuelven otra vez. Recuerdos lejanos que vuelven otra vez. Aunque se separen nuestros caminos, no viajas sola. Del País, amb una excel·lent informació, amb una excel·lent veu, Malinka, quan tu no hi ets, ens conduï aquest tema Musicòpolis per tot el vostre gaudi amb aquesta música. Igual que ho fa Stel amb Thank You. Sometimes I wonder, listen, sometimes I wonder, do you even care? Que ens arriben a Musicòpolis, la capital de la música, i presentant nous singles com els de Malinka, Quan tu no hi ets, o Estelle amb el seu Thank You, o aquesta cançó que ens aporta des de l'àlbum Uñas Rojas, la Maria Toledo. Ritme diferent, amb aquest Dame una oportunitat. Igual que són els ritmes d'una cantant que es diu Sandra Carrasco, Río Azul, també amb el seu àlbum, el seu propi nom, enregistrat a Madrid, Sandra Carrasco. Todo el azul de nuestro río. despierta en tu beso, vivo dormía en tu boca y me despierta en tu beso. Todo el azul de nuestro río cabe en tus ojos, dulce amor mío. Todo el azul de los mares en el ancho de tu calle. Todo el azul de nuestro río cabe en tus ojos, dulce amor mío. Todo el azul de los mares en el ancho de tu calle. Blanca la luna, roja la tierra, negra la noche y verde la hierba. Bajo la sombra del olivo se iba quemando la tarde. Era morado tu vestido y azul tu baile. Todo el azul de nuestro río cabe en tus ojos, dulce amor mío. Todo el azul de los mares en el ancho de tu calle. Sandra Carrasco, també amb Rio Azul, ens porta aquestes cançons. Què tal si anem cap a escoltar una cançó en gallec? Un dels nous singles de la banda anomenada Quem Pallou, que ens porta el disc Velles Noves. D'aquest disc, en la cançó d'en Guillerme Ignacio, en Roy Maceda i una peça tradicional anomenada Foliada do Pinho. Sentim la música cantada en gallec. Dame vinho, que eu a tenho a fartar. Quando aí segon assalt ja han cremat les naus. El forat del pany, hem vist la por al lloc. El cap i el cervell es barallen cada dia al matí. Tu dius mar i jo muntanya, em sembla que em quedaré allí. No superem mai més pureta rendició. No trobarem el dany asseguts a l'estació. Els trens passen sense parar quan més ganes tens de marxar. Sobrevivint com podem al desgast amb electromiàstic de la classe A. El amor és no molen gaire, les modernes no molen gens. Hi ha conills voltant pel centre de Sabadell. Són els avis importants per al servei docent. Estic suspès, no m'han avisat en què no hi puc tornar mai més. Del sud d'Espanya, enregistrada també una d'elles a Madrid, l'altra que ens arribava en gallec i des de Galícia, òbviament, amb Kemp Allou, el Folia de Dominio, i música de casa nostra, Musicòpolis, amb Nando Caballero i l'orquestra del Llanero Solitari, amb Moleskine, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. Amb Far East Movement i Justin Bieber, nosaltres ens acomiadem amb la darrera cançó que posem per al segment del dia d'avui de la vostra ràdio fórmula. Rafael Corbí al vostre costat, us deixem aquest Live My Life, vivint la meva vida, és Fast East Movement. My life, no matter what we party tonight, I'm gonna live my life. I know that we gonna be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo, this beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go ape. These girls serve it so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough, who's down to bake? Yeah. Whoa! Hell yeah, dirty bass. No matter where we be, at VIP or in the C-Lab, all we need to start it is some speakers in my G-Chat. I spy a couple hotties hollering, where the party we at? Girl moving like police.